A nyári szabadság idején tapasztalhattam meg, hogy mennyire függünk a jelrendszereinktől. Alig megyünk arrébb néhány ezer kilométerrel mondjuk Ázsiába, és már is olyan, mintha egy tudományos fantasztikus film főszereplői lennénk, mintha egy idegen bolygóra kerülnénk, annyira más minden. Elveszettnek érezzük magunkat a szokatlan formájú betűk miatt, és nem értjük, hogy a sajátságos gesztusaikat miért mutatják nekünk is az ottaniak. Szóval hétköznap már nem is vesszük észre, hogy ha nem a megszokott jeleket látjuk, akkor akár teljesen elveszettnek is érezhetjük magunkat. Képzelnek el például egy internetes kávézót valahol Dél-Koreában. Gyanútlanul befizettem magam fél órára, hogy elolvassam az elektronikus leveleimet. Csak hogy a 30 számítógép mindegyikén kizárólag koreai nyelvű szoftverek futnak, koreai a Windows, koreai a böngésző és koreai a levelező program. Latin betűk csak elvétve, még a start gombon is valami furcsa krix-krax. És ráadásul a felügyelő srác nem beszél, csak koreai nyelven, így tehát azt sem értette, hogy van-e valahol legalább angol nyelven kommunikáló PC. Nem maradt más hátra, mint a sötétben tapogatózás, illetve hogy mindent megkeresek emlékezetből. Ilyen lassan már régen haladtam egy számítógépen, a fél óra elteltével a böngészőt már tudtam használni, legalábbis minimális szinten, de a levelezéssel nem jutottam semmire sem. Pontosan olyan gyermekien kezdőnek éreztem magam, mint akkor, amikor ismerkedtem az egésszel. Nincs tehát senki sem elveszve, soha nem lehet valamit elég korán elkezdeni. A mikrofonnál Szilágyi Árpád, jó estét kívánok! Mi az, amitől beindul? Inkubátor az internetes vállalkozásoknak. A neve iStart Center. Mindezek előtt a szeptemberi frissességek a hírsziporkák között. Hamarosan megtudjuk, mi a közös Márióban, egy üstökösben, az emberi szívverésben és a smog terhelésben. Nyári élményeink számítógépes szemmel, aztán arról beszélgetünk, hogy mit találnak manapság a nők a világhálón. Új portálok a szebbik nemnek. A Net doktornő két hét múlva rendel ismét, itt lesz viszont nyelvészünk, és ma este rövidítünk az infószótárban. DPI, LPI, új mértékegységek és új rövidítések. PC tippek az elektronikus levelezéshez és játék itt a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. Többünk szabadság után újra itt a 24-es stúdióban ülünk, és ma este újra lehet játszani itt a modem időkben. Szokás szerint a Csüti Csatin lehet bejelentkezni hozzánk, és ott lehet majd megadni a választ, és kizárólag csak az interneten, ahogy az utóbbi hónapokban megszoktuk. Úgyhogy Vitéz Norbert itt ül a kis számítógépével újra, mert hogy ő is visszajött a szabadságáról, és mondd el, hogy hogyan lehet bejelentkezni hozzánk. Remélem, az ugás mindenki hallja a stúdióban, ez azt jelenti, hogy itt van a gép, és én is élek. És chat.gyalogló.hu, Csüti Csati szoba, gyertek. És reméljük, majd a kopogást is lehet majd műsor közben hallani, bár valaki már egy kritikus levelet is küldött a jó módkorában, hogy próbáljuk ezt kiküszöbölni, hogy ne kopogjunk itt az adás ide alatt. Viszont volt olyan levél is, aki pontosan ezt dicsérte, hogy milyen jó így, hogy lehet hallani a számítógép hangját. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok, a telefonszámunk pedig 328 85 55. Dragon György arca is kisimult, mert ő is túl van már a szabadságán, úgyhogy kialudta magát, kipihente magát, és átnézte a híreket itt a hírsziporka. Kezdjük egyből zenei hírekkel. Sokat szoktunk foglalkozni MP3-mal, Napsterrel, ilyesmivel. Aki nem tudná, az MP3 az egy olyan zenei formátum, amelynek segítségével az internetről is letölthetők dalok, zenék, még esetleg slágerek is, sőt, jogot sértő zenék is. Ebből akadt problémája az MP3.com nevű zenei portálnak. Beperelte őket a világ egyik legnagyobb zenei kiadója, megnyerték a pert, 118 millió dollárt kell az MP3.com-nak fizetnie. A probléma ebben nem az, hogy megnyerték a pert, hanem még van jó néhány kiadó, amelyik beperelheti ezt a kellemes kis portált, így ebből elég nagy problémák lehetnek, és ez valószínűleg az egész MP3-as történetet átalakíthatja. Itt sok probléma volt abból, hogy most ki kinek fizet jogdíjat, ki miért fizet, ki miért nem fizet. Azt hiszem, hogy ezután elég sokan meg fogják gondolni azt, hogy MP3-okat tegyenek fel a honlapjaikra, vagy a weboldalaikra. Például te meggondolod, mert a te honlapodon is vannak saját zenék. Hát ereljen be, aki akar. De ez a saját szerzeményem. Saját szerzeményem, de nekem speciál marketing szempontból jót tenne, ha engem beperelnének. Hát akkor legalább az egész világ tudná, hogy a legnagyobb lemezkiadók perelik Dragon György. Ez azért egy szenzációs dolog lenne. És kifizetnéd saját magadnak a büntetést? A 118 millió dollárt? Hát azt elég érdekes lenne, ha én azt ki... Figyelj, ha ki tudnám fizetni, Doli, esküszöm, kifizetem. Te Gyuri, azt nem értettem ebben a hírben, hogy miért pont az mp3.com-ot perlik, hiszen arról volt híres ez az oldal, hogy ott ingyen lehetett megtalálni. Igen, de ők elindítottak egy olyan szolgáltatást, a mymp3.com-ot, amelynek az volt a lényege, hogy mindenki fölrakhatta a kedvenc lemezeit. Tehát mondjuk neked mondjuk egy Van Halen lemez a kedvenced, és te azt fölrakhattad az internetre, hogy ne csak te hallgathasd meg, hanem mondjuk az Oli is, vagy akárki más. Most ez önmagában, ők nem tették fel fizikailag, tehát nem az mp3.com-nak a tagjai, de bármelyik felhasználó föltehette. Viszont azzal, hogy föltehették az MP3.com-ra a Van Halennek a lemezét, vagy a Zoránnak, vagy bárkinek a lemezét, ezáltal már jogsértést követtek el, mert bárki letölthette. Tehát nem azokért a legális MP3-akért perelik őket, amit nem. Egyébként le lehet. Azokért, amiket, hát ez a szolgáltatás volt a hiba, amit ők elkövettek, mert egyébként egy nagyon jó portál szájt, tehát onnan le lehet nagyon jó zenéket tölteni. Mi ketten is szoktunk, én nagyon jól tudom, hogy te jó kis jazzeket szoktam. Hát itt követték el a hibát. Tehát mindenkinek lett egy virtuális merevlemeze mondjuk, amire a kedvenc zenét összegyűjthette, és hát akkor között rengeteg jogsértő zene volt. Ezek szerint valami 4700 Universal lemezről van szó, ami azért az nem kis szám, azért igen. Eléggé tetemes. És mi van a Napsterrel? Mert hogy pár héttel ezelőtt ugye az volt, hogy majdnem leállították, aztán mégsem. A Napster még egyelőre működik, bár teljesen mindegy, mert most már létrejöttek ezek a nem központosított file csereberélő szolgáltatások, tehát ha a Napstert leállítják, akkor folytatják valamelyik másikkal. De egy gyors, még egy gyors MP3 hír, megjelent a világ első 20 GB tárolókapacitású hordozható MP3 lejátszója. Ez egy ilyen kicsike, tehát nem kell egy ilyen hatalmas nagy számítógépet elképzelni. 20 GB-on körülbelül olyan 230 órányi fantasztikusan jó minőségű zene fér el. Ez olyan, mit tudom én, 250 nagy lemez. Hát ennyi nekem nincs is otthon. Egyedüli problémája ennek a masinának, hogy ha feltöltjük az elemeit, akkor 2 órát képes csak működni, de mivel egy ilyen kis merevlemez van benne, így megmaradnak az adatok. Nagyon kis aranyos, lehet merevlemez nélkül itt is venni olcsón, amiben mi magunk tehetünk notebookokba való merevlemezt, meg lehet 20 GB-ost is venni. Hát az ára körülbelül olyan sok. Szóval azért a 20 GB-os verzió az olyan, mit tudom én, 180 ezer forint körül jár. Kicsivel több, mint amennyit elképzelnénk. Igen, de ha belegondolunk abba, hogy 250 nagy lemez mennyibe kerül, ha megveszem a boltban, hát nem akarok senkit bíztatni semmire, de 250 nagy lemez az bizony 1 millió forint körüli. De mire lehet használni egy ekkora kapacitású MP3 lejátszót? Például az autóba vihetem magammal. A diszk CD. Van ilyen ember, aki 250 lemezt is képes meghallgatni az autójában, vagy előfordulhat, hogy ennyiből választ? Biztos, hogy van. Igen. Speciál, nekem jóval nagyobb a lemezgyűjteményem, mint 250, tehát mondjuk én tudnám használni. De... Én arra gondoltam, hogy mondjuk lemezlovasoknak lehet ez egy hasznos eszköze. Feltölti az aktuális 1500 slágert, és viszi magával a kis CD-k helyett. Hát például, de ezt egyébként ma is csinálják, csak laptopokkal. Tehát én már láttam ilyen DJ-t, aki voltam is ilyen buliban. Is laptopját, és elindította a bulit. Én MP3 buliban voltam. MP3 buliban. Most a zenéből ugorjunk ki egy kicsit. Mi köze van Máriónak az üstökösökhöz? Ezt Mário az egy ilyen ugra-bugra hős. Super Mario. Super Mario-nak hívtak egy Cray gyártmányú szuper számítógépet, amelynek csak a fő memóriája 4 GB volt, ha már itt erről beszéltünk, és durván 130 GB-nyi tárolókapacitása volt. Vagyis nagy gép. Ez a számítógép az emberi szívverés modellezésénél a Showmaker Levi 9 üstökös Jupiterbe csapódásának szimulálásánál, illetve a smoke terhelés lehetséges módszerének kutatásánál működött közre, és ez miért érdekes? Azért, mert 35 ezer dolláros induló áron meghirdették egy nyilvános árverésen ezt a számítógépet. Ez novemberig fog menni ez az árverés, és egyelőre 40.100 dollárnál tartanak, tehát akinek esetleg kell egy ilyen Cray szuper számítógép, mert 16 processzor van, az induljon el az eBay nevű ilyen aukciós weboldalon, található ez meg. Viszont nálunk is indult egy nagyon érdekes árverés, amit Red Collection-nek hívnak, amelynek az a lényege, hogy a létező szocializmus relikviáit árverezik, és november 7-én fog ez véget érni ilyen szimbolikusan. A legszellemesebb végül is az az egy hír volt, amit egy címet adott neki az egyik ilyen webportálnak az újságíró, aki azt mondta, hogy kalapács alatt a sarló. Mindenféle dolgokat árvereznek. Érdemes, aki ezt a korszakot szereti és kedveli, és valami szép emléket szeretne, érdemes ezt megnézni. És utolsó hírünk, a világ legnagyobb szoftvergyártója, amely hardvereket is gyárt, billentyűzeteket, egereket, stb. Egy játék. Aki nevében egyébként kicsi. Ugye? Kicsi és puha, igen. De a jövőtől játékkonzolokat, tehát speciális játékszámítógépeket fog gyártani, méghozzá Magyarországon, ennek borzasztó módon örülünk. Egy külső vállalkozót bíztak meg, amelyik Magyarországon már most is gyárt mobiltelefonokat és egyéb ilyen alkatrészeket, így millió szám fog készülni Magyarországon ez a játékkonzol, és úgy néz ki, hogy csak a reklámkampányra $1 milliárd lesz szegényeknek, szóval azt hiszem minden háztartásban ez lesz, kivéve nálam, mert nekem más típusú játékkonzolom lesz, csak azért is. Most vagyok nehéz helyzetben, mert elszoktam az eddigi gyakorlatunktól, és nem figyeltem, hogy kérdést találjak itt a hírekből. Úgyhogy arra kérlek, Gyuri, hogy mondjál esetleg valamilyen kérdést. Én addig, ameddig ezt kitalálod, addig mesélek nektek a nyári élményekről, hogyha nektek van hasonló számítógépes nyári élmény, akkor ti is meséltek nyugodtan. Ahogy itt a műsor elején is mondtam, illetve abból lehetett tudni, hogy Koreában volt szerencsém járni, és ott körülnéztem egy picikét számítógépesebb szemmel, és láttam például a számítógépes játéküzletekben, hogy mennyire másképpen vannak ott a játékok. Azok a hagyományosabb, vagy a számunkra hagyományos játékkategóriák is ott vannak az üzletekben, amiket itt is láttunk, de nagyon érdekes, hogy a jó fele ezeknek az üzleteknek az ott divatos manga figurákra épül föl. Tehát vannak különböző szerepjátékok, kalandjátékok és stratégiai játékok is manga figurákból fölépítve. A hagyományos szekcióban viszont megtaláltam a SimCity 3000-nek, tehát ennek a nagyon híres városépítő, hogy kell ezt mondani jól, városépítő, városfejlesztő, városmenedzselő játéknak a koreai változatát. Miért amiben hoztál egyet nekem? Hoztam egyet, úgyhogy majd meglátod a következő héten. És ebben nem csak a feliratok szerepelnek koreai jelekkel, hanem az épületeket is kicserélték. Tehát nem a nyugati kocka épületek, hanem a kis ferdetetős, kis koreai épületek is szerepelnek benne. Akkor viszont, amíg pihensz és összeszeded a gondolataidat, föltennék egy kérdést, ha még valaki emlékezett rá, nem lesz nehéz, de mentő kérdést is fölteszek. Hány darab albumról volt szó, amit a világcég hány darab album miatt pereskedik az mp3.com-mal? Ezeres nagyságrendben. Tehát aki tippelni akar, az ezeres nagyságrendet tippeljen. Aki ezt nem hallotta, esetleg azzal is megelégszünk, hogy melyik zenekar nevét hoztam fel példának. Ez egy ismert amerikai rockzenekar. Tehát aki ezt tudja, először a számot, ha nem megy a szám, akkor a rockzenekar nevével is megelégszünk. És ahol a megfejtést meg kell adni, az a Csüti Csati. csüticsati.gyalogló.hu és Csüti Csati szoba. Így van, ezen belül lehet megtalálni, és a nyereményünk a gyaloglós póló, amit Vitéz Norbiék ajánlottak föl, valamint a PC World szeptemberi száma. Na hát az élmény beszámoló azért még folytatódhat. Például azt is el szeretném nektek mesélni, hogy láttam már PS2-est, az előbb említetted a konzolokat, és a PlayStation 2-t már láttam, ami ugye Európában még csak néhány hónap múlva érkezik meg. De nagyon érdekes volt a PC-knek a billentyűzete, amin a koreai jelek szerepeltek, és az, hogy mennyire gyorsan működött az internet. Felkerestem a Modem Idők honlapját, és ott is működött lámlám. Helyes, ékezetes betűkkel jelent meg a magyar szöveg, és még el is indult a műsornak a felvétele. Van, aki szerint az egyik legkönnyebb dolog internetes vállalkozást indítani, van, aki szerint viszont a legnehezebb. Az biztos, hogyha valakinek jókor jut eszébe egy ötlet, és még meg is tudja valósítani, akkor nagyon gyorsan indíthat jól működő vállalkozást. Üzletet persze ezután is lehet csinálni, ha már van hasonló, csak jól körül kell tekinteni, és úgy kell az üzleti tervet elkészíteni. Pap István, a Cisco munkatársa, azért jött a stúdióba, hogy egy vállalkozás segítő központról adjon hírt. Ennek az a különlegessége, hogy az internetes vállalkozásokra specializálta magát. Ez a vállalkozás segítő központ, amit egyébként inkubátornak is szoktak nevezni, majd csak a jövő héten indul el, úgyhogy mi adunk erről hírt elsőként. Van-e adatod arról, hogy ma Magyarországon hányan foglalkoznak internetes vállalkozással? Hány ilyen vállalkozás van, legalább nagyságrendileg? Be lehet ezt határolni? Biztos, hogy be lehet határolni. Én nem fogom tudni behatárolni ezt most nektek. Viszont azt tudom, hogy egyre többen foglalkoznak a gondolattal, egyre többen jutnak el a gondolattól a megvalósításig, és hát nálunk is ebben a vállalkozást támogató központban egyre többen jelentkeznek nagyon jó pofa ötletekkel. Ennek a vállalkozós vagy vállalkozás segítő központnak a kapacitása, hogyha lehet így mondani, ahogy mondtad, 5 egyelőre, tehát 5 vállalkozást tud befogadni, és ott lehet az eddig megszokott módszerrel bekerülni és használni ezeket az infrastruktúrákat. Azt gondolom, hogy meg kell azért különböztetni az eddigi vállalkozás segítő központoktól, mert ugye az volt a lényeg, hogy telefont, helyiséget lehet használni, esetleg telefaxot vagy számítógépet is. Itt azért egy kicsit más a lényeg, ugye? Igen, hát itt nem csak az infrastruktúra rendelkezésre, bár az is ott van, és mondhatom nyugodtan, hogy a vállalkozásban résztvevő nagy vállalatoknak köszönhetően az utolsó divat szerint infrastruktúra rendelkezésre, de emellett természetesen szeretnénk mindannyian, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, hozzátenni ehhez azt a fajta vállalatszervezési ismeretet, hogyha tetszik, ami nálunk hosszú idők során kialakult, és ami megvan, és ami egyébként nyugodtan mondhatom, hogy ezeket a vállalkozásokat megkülönbözteti a piacon működő más vállalkozásoktól, vagy a versenytársaiktól. Hiszen ma már nem csak azzal lehet megkülönböztetni egy vállalatot, hogy jobb terméket, vagy jobb szolgáltatást biztosítok az ügyfeleimnek, hanem azzal is, hogyha a saját belső folyamataimat jobban meg tudom szervezni. Én azt gondolom, hogy minden résztvevő fél ebben élen jár, és ezt a fajta ismeretet, ezt a fajta tudást szeretnénk átadni az induló vállalkozásoknak. Miben lesz ez az iStart Center különösen speciálisan internetes? Mert ugye, amit most mondtál, az inkább a vállalat vagy a vállalkozás megszervezésében ad nekik segítséget. Azért emellett nyilván vannak olyan részei is ennek a központnak, ami kifejezetten az internetre fogja specializálni ezeket a cégeket. Hát itt ugye eleve arról beszélünk, hogy internetes vállalkozásokat szeretnénk támogatni és segíteni. Egyrésztről, másrésztről pedig, hogyha a vállalatszervezés, illetve a vállalati folyamatszervezésnél tartunk, akkor azt azért szeretném elmondani, hogy az internetes vállalat az nem attól lesz internetes vállalat, hogy a meglévő folyamatait internetre teszi, hanem attól lesz internetes vállalat, hogy teljesen újra gondolja és újra kreálja ezeket a folyamatokat az internet köré. És ez lényegesen több annál, mint hogy egy vállalkozás elkészíti a saját honlapját, mert ugye ez nem csak ennyi, ezt mondjuk el azoknak, akik mondjuk még csak felületesen ismerik az internetet. Ennél azért jobban átalakítja mondjuk egy létező vállalkozásnak a szervezetét, vagy éppen másképpen épül föl egy új cég. Lényegesen több. Tehát az internet az sokkal-sokkal több, mint sem egy kereskedelmi honlap, amin keresztül én terméket tudok eljuttatni szélesebb körben a vásárlóimhoz. Az internet az egyébként nem csak egy vállalat életét tudja megváltoztatni, fogja megváltoztatni, hanem egy teljes iparág életét tudja és fogja megváltoztatni, és ez ugyanúgy igaz lesz a gyógyszeriparra, mint ahogy igaz lesz az olajipari vállalkozásokra, vagy bármilyen más. Erre már nektek adatsoraitok is léteznek. Pont a nyár elején volt egy sajtótájékoztatótok, ahol erről hallottam, hogy Amerikában már milyen gyökeresen átalakította például az autóipart, ha jól emlékszem. Azt hiszem, a példa, amit akkor hoztam, az volt, hogy az internet az Egyesült Államokban az elmúlt évben több munkahelyet teremtett, mint amennyit az autóipar, ami ugye az Egyesült Államokban egy tradicionálisan erős iparág. Így van. Azt mondtad, hogy 5 céget tudtok egyszerre, vagy az első időkben fogadni. Mi a végcélotok ezzel a vállalkozás segítő központtal? Hova fogtok eljutni? Hányan jelentkezhetnek majd később, illetve meddig lehet bennmaradni ebben a központban? Mert azért azt hogy mondjam el, hogy sok jó ember kísérjen is elfér, úgyhogy ha sok jó ötletet találunk, akkor lehet, hogy 5-nél több vállalkozás is el fog férni ebben a központban egyszerre, de természetesen a cél az, hogy ez egy skálázható dolog legyen, és hogyha annyi jelentkező van, hogy nagyon sok jó ötletet tudunk kiválogatni, és további helyre, további kapacitásra lesz szükségünk, akkor ezt meg fogjuk tenni, és bővíteni fogjuk a jelenlegi központot. A cél az, hogyha kell, akkor egy teljesen külön infrastruktúrát, egy kifejezetten erre a célra létrehozott központot alakítsunk ki. A start tehát jövő héten lesz az iStart Centerben. ha valaki szeretne jelentkezni, akkor érdemes-e még abban gondolkodni, vagy már lemaradt? Nem, természetesen érdemes. Vannak jelentkezőink, havonta tartunk, résztvevő cégek havonta tartanak egy összejövetelt, ahol megpróbálják megítélni, hogy a jelentkezők közül melyik vállalkozás a legéletképesebb. Azt szeretnénk, hogyha mindig lenne az asztalon legalább egy nagy tucat jelentkezés, hogy tényleg azokat tudjuk kiválogatni, akik erre igazán érdemesek. Szerintem adjuk meg azt a webcímet, ahol megtalálható a levelezési cím, meg az összes elérhetőség. Akkor viszont azt kérem, hogy ezt adjátok meg, mert nálam nincsen itt a papír. Akkor megmondom, viszont ez a www.istartcenter.hu cím, és itt meg lehet találni az összes elérhetőséget, hogyha valaki jelentkezni akar. Így van. Köszönöm szépen. Véget ért Bódi Zoltán sorozata is, egy kis sorozata itt a modern időkben, amit jól emlékszünk, az adattárolásról indítottál 5 héttel ezelőtt, úgyhogy most kíváncsian várom, hogy folytatódik tovább az infószótár. Számomra legalábbis újak ezek a mértékegységek, amelyeket itt a bevezetőben már említettünk, DPI, LPI, és vannak még mások is, lap per perc, mondjuk induljunk el ennél. Ezek csupa olyan mértékegységek, amelyek a nyomdászatban voltak használatosak, és egyébként hagyományosan magyar területen metrikus mértékegységben adtuk meg ezeket az adatokat. És most ugye a számítástechnika, térhódítása, minden grafika most már számítógéppel történik informatikai módon, és az amerikai hatású ugye átértünk az inch, tehát a hüvelykbeli mértékegységre. A DPI az micsoda? Dot per inch, tehát pont per hüvelyk. Így van. A szkennelésnél felbontásnak a finomságára használják ezt többek a mértékegységet. Többek között, vagy nyomtatásnál ilyen helyeken. A line per inch az ugye vonal per hüvelyk, ez kifejezetten a nyomtatásnál használatos szakkifejezés és mértékegység volt. Ami érdekes, hogy ezek már a köznyelvben vannak. Mi már, nem tudom én, 1200-1200-as DPI-s nyomtatót veszünk, most nem tudom, hogy jó dolgot mondtam-e, vagy butaságot. Ugyanakkor meg az, hogy lap per perc, azt nem lap per szekundumnak mondjuk, hanem lap per percnek, a DPI viszont DPI-ként maradt meg a köznyelvben is, és nem mondjuk magyarul, hogy pont per hüvelyk, vagy pont per nem tudom én centiméter. És ahogyan mondtad az adás előtt, ennek az írásmódja is más, az írás mert módja, nem a per jellel jelöljük. Igen, még mondjuk a kilométer per óra az km per vonal és h. A jelölése mindenhol. És kilométer per órának mondjuk. Itt nem ez a helyzet. A per az egy P betűként maradt meg. Ezek beláthatatlan dolgok, hogy nemzetközi divatok hogy gyűrűznek be a magyar nyelvbe. Nem érdemes erről filozofálni. Ez így van, így szoktuk meg, így tetszik nekünk, így szoktuk használni. Nem mindenben teljesen logikus. Infoszótár jövő héten is. Pár hete itt a modem időkben már megszellőztettük azt a hírt, hogy Amerikában a nők utolérték legalábbis az interneten a férfiakat, mert hogy sőt már túl is szárnyalták őket, hiszen 50,4% a internetes nők aránya. Nagy Boldizsár a magazix.hu című most indult magazin vezetője. Ő a következő vendégünk, és ő azért jött be, mert az ő honlapjuk, ez az új magazin, a jelek szerint a nőkre koncentrál, vagy nekem legalábbis ez volt a benyomásom, hogy ez az oldal inkább a szebbik nem képviselőire koncentrál. Jó a meglátásom, Boldizsár? Ez valószínűleg a dizájn következtében lehetett. Mi azt gondoljuk, hogy ez a lap ez nem csak a nőknek szól, de nagyon hűséges és rendszeres látogatói lesznek valószínűleg a nők. Hát meg azért a témaválasztás is, tehát ott így van, divatról van szó. Mi azt gondolunk egyébként, és azt terveztük, hogy ennek az oldalnak körülbelül 20-25%-a csak nőknek fog szólni, körülbelül 10% az, ami csak férfiaknak, a maradék körülbelül 70-65% az pedig mindkét nem számára fogyasztható lesz. Tehát, hogyha megnézzük a rovatok tartalmát, egy időjárás, vagy egy fejfájás, vagy egy kutya téma, ez nyilván érdekelheti mindkét nem képviselőit. Az nyilván egy másik kérdés, hogy vannak olyan részek, divat, szépségápolás és az egészségnek bizonyos részei, amik inkább csak a nőket érdeklik. Mit jelent az, hogy ti is ketté választjátok, illetve külön választjátok, és megkülönböztetitek, hogy nemek szerint is lehet tartalmakat szolgáltatni az interneten? Ezek szerint nálunk is ugyanez a tendencia, hogy egyre többen vannak a hölgyek? Ez így van, tehát kétféle statisztikát mondanék gyorsan. Az egyik az, hogy nagyjából az elmúlt 3 évben kb. 9%-ról valahol 25-30% közé növekedett a nők aránya Magyarországon. Mint mondod, előbb Amerikában már 50 fölött van. A másik pedig az, hogyha megnézzük, hogy Amerikában a férfiak mit néznek, akkor azt látjuk, hogy inkább hírek, sport, szolgáltatás, gazdasági oldalak, miközben a nők inkább egészségügyel, családdal és vásárlással kapcsolatos oldalakat néznek. Gondolom, mielőtt elindítottátok ezt az oldalt, jól megvizsgáltátok, hogy vajon mire lehet kíváncsi egy magyar nő az interneten. Van-e különbség egy amerikai átlag internetező nő és egy magyar között? Nem azt néztük, hogy a magyar nő mire lehet kíváncsi, hanem hogy az úgynevezett laikus, hogyha ez nem degradáló kifejezés, laikus internet felhasználók vajon mire lehetnek kíváncsiak. Ez pedig azt láttuk, hogy olyan tartalomszolgáltatókban van hiány, akik a mindennapok egyszerű kérdéseire tudnak választ adni az interneten. Ez azt jelenti, hogy én egyszerűen a mindennapi életemhez szükséges kis, egészen pici információkat, hogyha meg szeretném nézni az interneten, és akkor legyen olyan oldal, ahova tudok fordulni. Minden bizonnyal egy csomó dolgot eddig is meg lehetett találni, de igen, ha jól értem, akkor itt is a gyűjtés a fő szempont, tehát hogy egy helyen meg lehet találni azokat, ami ezeknek a szempontoknak megfelel. Ez az egyik szempont, a másik pedig az, hogy úgy is legyen rétegezve az információ, hogy ne legyen túl száraz, tehát ne csak adatok legyenek, adatbázisok, stb. A másik pedig az a fontos szempont, hogy szórakoztasson, ugyanakkor, hogyha én akarom, és nekem szükségem van rá, akkor az egész kisebb részleteket is megtudjam, mennyibe kerül, hol találom meg, mi a telefonszám, stb. Ezt a kettőt együtt, amit mi rétegzett információnak nevezünk, ezt elég nehéz megcsinálni interneten, de erre való. Köszönöm szépen, és sok sikert a magazix.hu-nak. Pillantás Vitéz Norbira van már megfejtőnk, vagy még egyelőre nem érkezett meg? Sajnos nem tudtam belépni a Jáván keresztül a chatbe, úgyhogy aki az info@gac.hu-ra először megküldje a megfejtést, azt kapja a póló. Hát akkor hajrá, szurkolunk mindenkinek. Dragon Gyuri egyik kedvenc témájának nézhetett utána, hogy a nők mit olvasnak az interneten. Nem feltétlenül csak azt, hogy a nők mit olvasnak, hanem mindnyájan mit olvasunk, hiszen más magazinok is léteznek, és itt most nem portál lokról szeretnék direkt beszélni, hanem magazinokról. Nagyon örültem a Telegram kulturális hírújságnak, például sose hallottam eddig róla, de csak és kizárólag ilyen kulturális témákra fókuszálnak, tehát nem talpmasszázs, nem úgymond bulvárabb történetekről van szó, hanem inkább azokról, amelyek a kultúrát, kicsit néha az elvont kultúrát, például a Mesztelen Költők Társaságáról szóló hírjük az nem éppen hétköznapi, minden esetre kellemes kultúrimádóknak. A többi lap több szempontból tartalmaz bulvárelemeket és napi friss híreket is, tehát a mai gránátos robbantás Moszkvában, ez több magazinban is felbukkan, a Komédiában is, meg a Vianovon is, de például itthon a Lap 2K, ami egy ingyenes, ilyen honlap kiadó szerveren fut, magánkezdeményezésnek tűnik, de mégis nagyon szimpatikus, és mindenféle tanfolyamokat és híreket ad, de azért megnéztem ezt a MagazX-ot is, és nagyon tetszett a talpmasszás tanfolyam, tehát csak így tovább. Van sok magazin, mindenki eldöntheti, hogy melyik a legjobb, nagyon nagy a választék, linkek is vannak, hírek is vannak. A legjobb hír az, hogy a magyar labdarúgó válogatott már 49. a világranglistán, csak így tovább. Köszönjük szépen a körképet, a PC tippünk a jövő hétre marad, eddig ma a modem idők, ugyanis legközelebb csak szeptember 21-én, tehát 2 hét múlva jövünk, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont halásra.